di ba yun naman ang iyong ginusto? Simula pa noon, kahit hanggang ngayon, lahat ng daan ay babalik sa'yo. Balang araw ay makikita mong kailangan lumayo. Kung paglisan lang ang ang pinangarap ko na aking tinalikuran para mabuo. Mapakinggan ang aking mga dahilan. Maitatanggi mo bang mahal na mahal kita? Sa aking paglayang tiyak ikay masasaktan. Hangat ko'y maintindihan. Di maintindihan. Nasa tamang panahon, hindi na iiwan. Kung yung ting hangganan ikaw.